राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवान के हम सारे हमारे भगवान है। ये बहुत ही बढ़िया चीज बस खास चीज है। ये संसार तो सब क्षण हो रहे ऐसा ना तो प्रेम करना ना द्वेष करना उपेक्षा करना है तो। और भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है बस जिनकी सत्ता ही नहीं है वही यह बात करे नाशतो विद्यते भाव नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत भाव सत्ता ही नहीं माना और भगवान इस माने भगवान है भगवान आने रूप है भगवान है और वो सत्ता ही नहीं मैं भगवान का हूँ और विषय नहीं हूँ और वो है ही नहीं सब बातें छोड़ दे इसी बात पर और कोई है नहीं आप देखते हो करते ना बालकपना रहता ना जवानी रहती ना वृद्धावस्था रहती ना रोगी अवस्था रहती ना निरोग अवस्था रहती रहते ही नहीं सब भाव सत्ता ही नहीं क्या बताओ है भगवान है मेरे हेर मैं भगवान हूँ बस इस राष्ट्र जी को विनाशी चेतन हम और कुछ वाणी है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं सदना न उठे तो क्या है लीला है पक्की बात है भगवान का मैं और मेरे भगवान है बस ये एकदम सच्ची पक्की खरी बात है और ऐसा होगा मेरा कभी सत्समान नहीं है यह ज्ञान हो गया मैं संबंध अस्थिया भवंती मतवाद ये जीव विनाश खास बात है नहीं मन निरंकार संसार की सत्ता दी और महत्ता दे दी सत्ता और महत्व प्यार का मान यथापिया निर्मल निरंकार समझ हो गया समझ नहीं ऐसा ग्रम स्थिति मौज हो रही मौज आनंद हो गया एक भगवान है एक मैं हूँ बस और कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं ऐसे दिख गए है तो भगवान ने दीदा अलीजा में कोई आंसर कोई अच्छी नहीं होता रहता है बड़ी शांति रही बड़ी आनंद की बात है एकदम बड़ी सीधी सरल बात एक भगवान है वो भगवान आनंद मना हुए भगवान हो मैं भगवान बस और कोई काम नहीं सब ये क्षण मंगू से प्रत्यक्ष दिखता है नाश होता है संसार माइक दो चीज है, एक पदार्थ है एक क्रिया है। पदार्थ आश्रय है, क्रिया का आश्रय है। बड़ा परिश्रम है, परिश्रम पराश्रय वस्तु है पर, तो पराश्रय परिश्रम है दो छोड़ दिया है। दो बताओ कर दिया हरदम बात है। मेरे तो गुजर वो पार दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया चीज है। बस हम अंधेस्ती विवेक्ष है, हम भ्रांति में दबा दिया। अभी प्रवृत्तों भी अभी समानता अथवा भी गंध में करोगे। देव महेश भगवान मेरे में भगवान, मेरी बात माने मैं तो ये तभी फालू धन को जय भगवान स्वधर्म खेचित करो बेटी। हरदम मस्त है, हरदम मौज में करता बहुत है ही नहीं, करता बहुत त्याग नहीं करना है। त्याग इन ग्रहण कर दो स्वीकार नहीं करे, क्योंकि है नहीं ये कर्तव्य होता है नहीं। मानो माना आप ये अध्यारो पाप वादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच अध्यारो भगवान अध्यारो भगनी करे तीसरा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।